वेद को, वेदांत को, कर्म के बारे में, उपासना के बारे में हो, जो कुछ भी बचपन से आदमी हर व्यक्ति पढ़ता है, यावत जीवन मुक्ति अवस्था पर्यंत जो पढ़ाई होती है वह सकल श्रवण कैसा होता है, जीव ब्रह्म भेद पूर्वक ही होता है। उसी को अनुवाद करके कहता है जीवन मुक्त, मैंने जो है ना जो सुना है वह आज तक क्या था, जीव ब्रह्म भेद पूर्वक, जीव ब्रह्म के पीछे विद्यमान जो गुरु शिष्य रूप में विद्यमान जो संवाद था उसको मैंने सम्यक प्रकार से सुना, और सुनने के कारण से जब उस श्रवण के वास्तविक स्वरूपानुभूति हुई तो मेरे अंदर रोमार्षण हो गया, रोम हर्षण चाहे। ये सब चीज कैसे तुम ग्रहण कर लिया, व्यास प्रसाद विशेष रूपेण अस्यति प्रक्षिपति यम बुद्धिरिति व्यास, विवेकशाली बुद्धि विज्ञानवान सारथी का नाम यह व्यास है, उसी की कृपा से जब तक हमारी बुद्धि विवेक विवेक विज्ञानवान ना हो तब तक हम तो वास्तविक अर्थ को श्रवण ही नहीं कर सकते। विवेकशाली बुद्धि जो विज्ञानवान सारथी करके पुलिंग शब्द में कहा जाता है उसी को यहाँ पर व्यास कहा जाता है, उसकी कृपा से मैंने जो इस चीज को पाया है। और जब पाया हमने क्या देखा इस चीज को, ये कहाँ से आ रहा था, यह ज्ञान स्वस्वरूप से अभिन्न ही था। इधर योगेश्वराज कृष्णा साक्षात स्वयं का कहता मेरे ही आत्मा से निसृत ज्ञान था अतः मेरे को आनंदित हुआ। पहले लगता हम बाहर से सुन रहे हैं, गुरु से सुन रहा हूँ, लेकिन जब जीवन मुक्ति हुई, आनंद अनुभूति हुई, विवेक विज्ञान ने जब इसको श्रवण कर लिया तब हमने क्या देखा कि ज्ञान कहाँ से है, वो आत्मा से, वो आत्मा से अभिन्न नहीं है। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, क्या आत्मा से अभिन्न ज्ञान सबको मैं अनुभव कर रहा था जिसको पहले बाह्य रूपेण अनुभव किया था। कदे था स्वयं राजन संस्कृति संस्कृति, इसलिए जीवन मुक्त अवस्था में क्या होता है, धन्य ओम धन्य ओम, पंचदशीकार ने कहा कई श्लोकों में गिनाया, धन्य ओम मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सारा जीवन किसी चीज के पीछे लगा दे और वो उसको प्राप्त हो जाए ना, वो पागल हो जाता है आनंद के मारे, मीरा गली गली घूम पड़ी उस प्रेम के आनंद में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला जो था वो भी कच्चा तेल तोड़ गया मार्केट में, अरे मैंने जान लिया बीओ चला के पागल, क्यों चिंग पर लगा रखा था समझने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा था ये तैरते कैसे मछली है, हम क्यों नहीं तैर पाते ना। आओ उसने वो थियोरी जान लिया जिस दिन पर खुशी के हमारे बस कुछ ही नहीं। जब लौकिक विज्ञान का एक लौकिक प्रेम को जो आध्यात्मिक प्रेम की ओर जाने मात्र से जो आनंद अनुभूति होती है इतनी कि आज पागल होकर गली गली भटक रहा है, गली गली आनंद से गुम नाचते गाते फिरता है, तब तो स्वरूप आनंद अनुभूति हो जाए फिर कितनी आनंद होती होगी उसका कोई वर्णन कर सकता है। वह जहाँ है वहीं बैठे स्थिर होकर के अपने ही आनंद से अपने जो पीछे का पागलपन को देकर हंसता है, जैसे दिनकर भट्ट ने जो हतामल का आचार्य बाद में नाम से प्रसिद्ध हुए, वो हंसते हंसते मिट्टी उठा कर हे मृत गाय वो सब जन वो हंसी आएगी, अरे मेरे स्वरूप में सत्य था झूठा में आज का जो शरीर आदि को लेकर कर्तव्य बेदुर मैं देव तू योगी तो मानकर पागल था, अपनी भूल पर उसको हंसी आती इतनी आनंद अनुभूति है वो, उसको संस्मरण करके कहता है बारम्बार में आनंदित। और मुझे ये भी बात है कथाकार के साथ भी लेता हूँ, मुझे मालूम हो गया कौन शव है कौन अर्जुन है, अब तक मैं समझता था इसके मरने से मैं मर रहा हूँ, ऐसा मुझे समझ में आया के शव कश्च अर्जुन, शव क्या है अर्जुन क्या है ये मेरे विवेक हो गया, अनुभूति हो गई है ये शरीर तो सदा शव ही है और सदा आत्मा अर्जुन ही है, अर्जुन रूप आत्मा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता और शरीर रूपी शव को कोई अमर नहीं कर सकता है, ये बात हमें अनुभूति में आ गई है। अतएव एकदश अनुभूति को स्मरण करेंगे मेरे को महान आश्चर्य होता है, और इस ब्रह्म में परिकल्पित ये विराट रूप जो समस्त जगत के मिथ्या जगत को देख करके भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। महान विस्मयो राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। इसके अलावा आता है दृष्टा दृष्ट फल की ओर जाते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर उद्ध्वा नीतिर्मतिर मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो, इसलिए जहाँ पर आत्मस्वरूप भूता कृष्ण है और जहाँ पर उसका अनुभव करने वाला वह जीवन मुक्त है, प्रारब्ध कर्म के कारण से शरीर भी अवस्थित है उसका, उसको यहाँ पर ले रहे यत्र पार्थो धनुर्धर, धनु क्या है यहाँ पर? प्रणवो ही धनु हो, शरय आत्मा, प्रणव ही धनुष है और उसको धारण करने वाला जीवात्मा है। वह जहां पर है अभी कैसा अपना स्वरूप उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है, ऐसा दिव्य श्रोत्र ब्रह्म निष्ठ जहां भी हो, जीवन मुक्त जहां भी हो और उनकी सेवा जो कोई करे उनको क्या मिलेगा? तत्र श्री ध्रुवा, वह ध्रुवा श्री विद्या लक्ष्मी हो चाहे राजलक्ष्मी हो, जो चाहेगा वो लक्ष्मी नित्य अनपायनी लक्ष्मी उसको प्राप्त हो। ये देवी पृथु महाराजा कहा ही है भागवत गीता में, कल परसों विचार हुआ था, पृथु कहता है जो उस भगवान का जो एतर श्रोत्र पुरुष ब्राह्मणों की सेवा करता है अनपायनी लक्ष्मी उसके पास प्राप्त हो। यहाँ पर भी कह दे ध्रुवा श्री, ध्रुव विजयो, पपुलिंग कर लेना बस, ध्रुव विजय हो, उसका विजय निश्चित होगा और नित्य विजय होगा। और ध्रुवा भूति ही विशिष्ट ऐश्वर्य भूद्रभवनम भूमा स्वरूपम एवं आनंद रूपम अभी नित्यम एव किंचित कंचित काल वस्तु आनंद जो विषयानंद है उसके समान नहीं है। विषयानंद योगानंद विद्यानंद आपने कई प्रकार के आनंदों को और यह दुनिया में घूमते हैं कई आनंद देख रहे हो, इन आनंद सब क्या है? अनित्य आनंद है। और ये कैसा आनंद पाएगा? नित्य आनंद को प्राप्त करता है। ध्रुवा मत नीतिर इति ममा मति ही, और उसकी नीति उसका जो नयन आचरण सब कुछ कैसा होता है? नित्य स्वरूपानुकूल ही होता है, यह मेरा निश्चित मति है, ऐसा संजय जी कहते हैं। भाष्यकार कहते किम बहुना, और यदि क्या कहो, यत्र यस्मिन पक्ष है, जिसके पक्ष में जिसके स्वरूप में ये त्यादृश अनुभूति है, क्या योगेश्वर सर्व योगानाम ईश्वर, जानकर दोबारा याद दिला रहे हैं, सर्व योगानाम ईश्वर, योगी नाम ईश्वर उल्टा अर्थ नहीं कर रहे आप, इसलिए याद दिला दें, सर्व योगानाम ईश्वर योगेश्वर तत्प्रभावतर, ये उसी से ही निष्पन्न अनुभूत हो चुका है, अतएव सर्व योग बीजस्कृष्ट हो, सकल योजो योगों का कारण स्वरूप आत्मा रूप कृष्ण है, और वो जहाँ है वो जिसके स्वरूप अनुभूति स्वरूप स्थित है, और यत्र पार्थो यस्मिन पक्ष धनुधरो गांडीव धनवा, स्थूलार्थ ले लिया गांडीव धनवा, और लक्ष्यार्थ हमने बताई दिया है आपको, प्रणव धनुष को ले लेना, तत्र श्री ही तस्मिन पांडवाराम पक्षे, तो कथा संबंध से कह रहे पांडवों के पक्ष में निश्चित रूप से श्री विजय तत्व भूति श्रीय विशेष हो विस्तारो भूति, श्री विशेष कई विस्तार भूति पद, श्री और भूति में क्या अंतर है? दोनों ईश्वरीवाचक है, इसलिए श्री सामान्य है ना, और भूति से श्रीयो विशेष अर्थ श्री का विस्तार वो भूति, मैंने अव्य विचारणी सब कर जुड़ेगा नीति लय इत्यम मधुर ममा, आनंद का अंतिम पंक्ति पढ़ने लायक सुंदर है, उपायों पे भावे निष्ठा द्वयस्य, संपूर्ण गीता में जो कही गई थी उसको संक्षेप में कहते कह रहे हैं, उपाय और उपेय भाव से निष्ठा द्वय का प्रतिष्ठापित भाव, निष्ठा द्वय एक कर्म निष्ठा और कर्म के अंदर भी उपासना भी ले लेना मानस कर्म, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, दो निष्ठा साध्य साधन ऐसा, जैसे भाष्यकार वहां पर कहते हैं इष्टात्रय कह दिया पहले श्रुति ने, फिर बाद में भाष्यकार ने कहा इसका तात्पर्य हमने क्या इष्टाद्वय है वह साध्य साधन निष्ठा, तो यहाँ पर भी भले तीन कहा कर्म भक्ति ज्ञान, लेकिन भक्ति भी कर्म कोटे मास कर्मांतर करते होने से दो निष्ठांत तो निष्कर्ष हुआ, एक कर्म निष्ठा एक ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा परंपरा ज्ञान निष्ठा है, तो कर्म निष्ठा क्या है? परंपरा ज्ञान निष्ठा का कारण होता है, साधन होता है, और ज्ञान निष्ठा तो साक्षात एवं मोक्ष है, तो और ज्ञान निष्ठा साक्षात मोक्ष के प्रति साधन हो जाता है, इति शास्त्र तो उपसंहर्तुम इति उत्तम, इस प्रकार शास्त्रार्थ को उपसंहार करने की दृष्टिकोण से ही भाष्यकार ने यहाँ इति शब्द का प्रयोग कर दिया है। इति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।